Capitolul 12. Ministrul de externe era un om foarte sever în materie de gestiune. El afirma că românii surpaseră în afara granițelor buna reputație a țării prin insolvabilitate și scandal. Deși plin de amenințate în general, punea o versulare greu de potolit în urmărirea cazurilor care îi stârneau indignarea. Ministrul era moșier prin naștere, poate rudele sale apropiate aveau moșii, dar nu beneficiase de legea conversiunii datoriilor, pentru că se administra impecabil și nu era debitor nimănui. Părul cărunt și abundent îl purta dat peste cap, ca artiștii, obrajii erau fragezi ca de copil, ochii verzei deschiși și languroși, nasul ca un plis, gura mereu zâmbitoare, chiar la mânghie, capul obișnuit a plecat spre spinare. Gestul lui era liniștit, vorbirea de un debit măsurat, bustul drept. O mână o ținea la spate când ședea în picioare ca omul care pozează un pictor. Picioarele în pantofi cu nasuri îi erau foarte mici. Îmbrăcat corect și cu o voită notă retrogradă, arbora o mică lavalieră ca o concesie făcută boemii. Când apărea însă în frac, cu toate ordinele și cordoanele și cu joben pe cap, orice bănuială de înclinări artistice se spulbera. Cu toată compoziția impunătoare a fizicului său, ministrul de externe se remarca printr-o distinsă banalitate și avea fizionomia profesională a ministrului. Cati îl găsi în picioare în fața biroului, rezemat de un colț al lui, cu mâna la spate, cu capul alunecat înapoi și zâmbind cu anume severitate. Ministrul îi făcu semn din cap să înainteze și îi sărută mâna ceremonios când fu aproape, invitându-o să ia loc pe un fotoliu de piele. Avea renumele unui mare cultivator de femei și ochii lui, aproape incolor și languroși, trădau efectul pe care îl făcuse asupra ei casii. Totuși convorbirea cu foarte dramatică. Doamnă, zise ministrul de externe, consider purtarea soțului dumneavoastră ca absolut imprudentă și neconvenabilă pentru un diplomat român. Ministerul nostru examinează cu multă atenție această afacere. Dacă ați ști, domnule ministru, câtă muncă a depus pentru instalarea legației, cât de bine este văzut în cercurile diplomatice de la Buenos Aires. Posibil, zâmbi ministrul rece. În diplomație nu interesează prea mult reacțiile imediate, ci impresia intimă și de durată. Și să cotiți că soțul meu, care se luptă pentru spulberarea calomniilor la adresa țării, a făcut o acțiune reprobabilă? Aici e o neînțelegere, zise ministrul râzând mai unctuos, învăluit de parfumul emanând din taierul casiei. A căutat să înlăture din presa locală cu bani insinuările unor oficine obscure. În cazul cel mai bun este victima unor șantajiști. Noi cerem de la un trimis extraordinar ca, prin prestigiul său personal, să determine guvernul pe lângă care este acreditat să ia poziție față de presa calomnioasă. Știți că presa e liberă în Argentina? Ministrul făcu un gest cu mâna. Poate să fie liberă, nu contest, dar și guvernul respectiv este liber să aibă o opinie. De altfel, aceasta e înalta părere a maestății sale, care e foarte afectată. Sunt cu totul mulțumită de ce-mi spuneți, soțul meu a lucrat cu un zel nemaipomenit. Ministrul, în loc să răspundă îndată, apucă un dosar destul de voluminos pe care l-avea pe masă dinainte pregătit și îl deschise spre sfârșit. Poftim, zise el, în ultima lună atacurile de presă s-au repetat și arătă câteva tăieturi de jurnal. Cu toate că soțul dumitale a plătit sume bune pentru suprimarea lor. Tocmai faptul că face diplomație cu mijloace pecuniare încurajează șantajul. Nu-i niciun motiv ca a scos de teapa lui Taib să lase din mână o legație care i-a înscris în statul de plată. Cati roșii puțin auzind numele lui Taib și trase concluzia văzând dosarul că cineva din Buenos Aires, probabil Celibiriu, informa ministerul. Aș vrea să vă explic, încercă să plângă Cati. Soțul meu mi-a dat un memoriu pe care m-a rugat să vi-l înmânez. Ah, s-agasă ministrul, aceste memorii somații care nu vorbesc destul de apuntamente și de serviciile de presă cumpărate de legație. Ce nevoie aveți de veselă dacă mesele se dau la restaurant? Nu pot să plătesc conturile personale ale ministrilor semipotențiari. S-ar crea un precedent periculos. Atunci ce e de făcut? Se căină casă. Ministrul se însemină și, sculându-se, sărută galant mâna Casiei, ridicând capul spre a o privi în ochi, așa de aproape de obrazul ei, încât Casiei, în picioare, închise ochii, având presimțirea că ministrul o va săruta. Dar ministrul nu o sărută. stima de care se bucură tatăl soțului dumitale cred că va contribui la o soluționare mai indulgentă a cazului. Vom vedea. Și ministrul o conduce până la ușă, făcându-i un salut grațios cu mâna și scuturându-și ca un poet părul în volt. Sati povesti scena întrevederii lui Alex Zeloagă, unchiul său care era senator, și îl întrebă dacă nu cumva era cazul de a acoperi singură datoriile cu cecul căpătat de la Oster, mărturisându-i fără înconjur gestul bancherului argentinian. Doctorul Alex făcea profesie de cinism cu blândețe și melancolie. E o prostie. Dacă acoperiți singur contul, înseamnă că admiteți că v-ați făcut de cap. Un diplomat care se respectă nu-și întrerupe activitatea numai fiindcă nu are disponibilitate financiară. Ori ai încredere în onorabilitatea lui, ori nu. Ar fi noștri să fixezi dinainte că trebuie să se plătească pentru un taxăm la un prânz oficial. Strategul și diplomatul au voie să aibă vicii, cu condiția de a câștiga bătălia. Dar ministrul nu vrea să înțeleagă asta, unchiule. Nu știu ce urmărește ministrul. Mi-e teamă că are pe altcineva în vedere pentru postul respectiv. Atunci, dacă vărsați sau nu suma, e tot una, va căuta alte pretexte. Aș vrea să fac tot ce pot pentru Gigi. Nu până la absurd. Un om ca el nu se înneacă pentru un mărunțiș. Va fi rechemat de la Buenos Aires, o să-l numească în altă parte. Familia lui e influentă și Gigi e un om ambițios și perseverent. Nu uita că a mai avut o nevastă și a dat divorț, fie în stare să divorțeze și devine pentru o alta mai influentă și mai bogată. Pentru ca să-l ții, trebuie să fii stăpână pe viața ta, să nu depinzi de el bănește, ți-am mai spus. Atunci ce să fac? Țineți banii? Oster a găsit un pretext onorabil spre a-ți face un cadou. Nu cred că-l interesează soarta lui Cioferlan. E atât de delicat? Se poate. A face uș personal de cecului Oster este a sluji chiar pe Gigi pentru împrejurarea care ar demisiona. Un om politic cu nevastă bogată este mult mai liber pe mișcările lui. Se pune atunci doar întrebarea cum să-l întrebuințezi. De, nu cred în nimic. Totul e șubred în viață. Averea e un stoc de paie care ia foc oricând. Trebuie să te aștepți la orice, comunismul ne plândește. Din nefericire nu suntem siguri și, ca atare, nu ne putem dezbrăca de un element care ne dă liniștea în societatea actuală, dar ne liniște pentru cea de mâine. Strânge fără entuziasm și gata de a pierde și, între timp, învață și o meserie pentru orice întâmplare. Sunt doctor, e puțin probabil ca oamenii de mâine să se lipsească de asistența medicului. Unde să placez banii și în ce? Știu eu... Cine mă asigură că Elveția nu va deveni comunistă înaintea noastră? Totdeauna este bine să rămâi în locul unde te-ai născut, unde ai legăturile tale. Pământul la țară este vulnerabil, mai devreme sau mai târziu moșiile vor fi expropriate și nu va supraviețui cel mult decât mica proprietate. Cred că apartamentele mici în blocuri reprezintă mai multă securitate. Le poți distribui la nevoie la cunoscut. În blocul din bulevard al societății, Betonul, s-au reținut apartamente prințesa Hangerliu, prințesa Băleanu, Gavrilcea, moțenierul de Băleanu, madame Carcalechi, mareșalul Leon Cornescu, Vasilescu Lascari, Babigian colecționarii. Am luat și eu o garsomieră la etajul al 10-lea. Dacă blocul se prăbușește, apartamentul meu dispare cel din tâi. Ah, unchiule, ce demoralizant ești! Asemeni puțin cu Oster, Gigi e așa de optimist? Gigi al dumitale, deși diplomată, nu vede nimic. Este ca un copil care crede că mama și tata sunt eterni. Nu se ocupă decât de apuntamente și de onoarea lui de debitor. Nu se întreabă dacă nu ne înghite cumva mara. Cati ascultă în tăcere și trase mental concluziile sale. Nicu Zănoagă, tatăsă, fusese un om de afaceri optimist. Alex era un oportunist sceptic. Cu filozofie sau fără, fiecare din ei nutrise un singur gând. Să se strecoare prin viață, individual, cât mai comod cu putință. Tati era din familia lor. Audiența la ministrul de externe nu o satisfăcut. Avea instrucții de la Cioferlan să meargă mai sus. Prin urmare, făcu o vizită mareșalului Cornescu. Îl găsi cu o mină excelentă. O adiere de tabac emana din sacoul la două rânduri al mareșalului, care purta la piept o batistă albă ca o spumă de lapte și respira pe piept o barbă tăiată parcă cu linia. Cât mă bucur că te văd, o întâmpină el cu jovialitatea obișnuită și sărutându-i mâna pe lungit și voluptos. Spune-mi, cu ce poți să-ți de folos? V-am adus un mic cadou, foarte mic, ce-i drept, domnule mareșal, o amintire. și Cassie întinse o cutie de piele în care, desfăcând-o, mareșalul găsi o besaxa de argint masiv, lucrată în relief cu profiluri de corăbii cu pânze și valuri stilizate. Înăuntru cutia era sufată cu aur și putea sluji pentru sigur. Mareșalul se bucură copilărește. Ești afară din cale de gentilă, Dumnezeu să-ți împlinească toate gândurile. Mareșalul era onest. Nu se amesteca în afaceri suspecte și profitabile, suferea de avariție și micile daruri de curtazie îi făceau plăcere. Își strângea la sa ban cu ban, primea toate invitațiile la masă și cheltuia numai pensia de general. Am o rugăminte, domnule mareșal, zise Cassie. Gigi m-a însărcinat să ofer maestății sale un dar și anume o cutie mare cu trabucuri argentiniene. El socotește că un asemenea cadou simplu e mai nimerit și mai distret. Ce ziceți? Nu greșește. Maestății sale îi plac trabucurile exotice. Sunt sigur că le va primi cu mare plăcere. Cassie arătă cutia pe care o adusese cu ea, mareșalul o examină și cu de părere că darul va fi agreat. Atunci Cassie scoase și memoriul și întrebă pe mareșal dacă poate să-l predea regelui. Voi încerca, desigur că voi încerca. După câteva zile, mareșalul Cornescu împărtăși Cassiei rezultatul. Succes de plin, speranțe mari, zise el grandilocvent. Maestatea sa a binevoit a examina cu atenție cutia, a scos un trabuc pe care am avut deosebită onoare să-i l-a prins și l-a fumat cu voluptate, declarând că-l socotește printre cele mai bune trabucuri pe care le-a fumat vreodată. Memoriul l-a luat, l-a răspuit și l-a pus pe birou. A spus ceva? Se interesă ca tine răbdătoare. Mi-a spus, dar a făcut rotocoare de fum pe-n aer satisfăcut. Ascultă un om bătrân ca mine, asta e mult, foarte mult, fii liniștită, dacă mai prins câte ceva, să voi comunica. Prestigiul lui Ciocârlan tatăl conta foarte mult și Cassie era încredințată că, așa cum sugerase ministrul de externe, guvernul nu va stârni un scandal pentru o sumă de bani cheltuită fără acoperire. Din nefericire, bătrânul se îmbolnăvi grav de uremie și când tatăl văzu, era în agonie. Profesorul Charamet îl vizitase cu o zi înainte, zisese da de câteva ori în fața bolnavului, iar întrebat ai familiei dacă era vreo speranță, făcută din gură de... ceea ce în limbajul lui era fără scăpare. Acum, Ciocârlan tatăl era întins pe pat într-o odaie îngustă și lungă, cu multe ferestre. Odaia era aproape goală de mobile, fiind degajată din adins spre a se putea umbla în jurul agonizantului, pe fața transpirată a căruia lumina soarelui să dea din plin. Bătrânul zăcea inert, ținea mâinile întinse corect de-a lungul trupului și singurul semn de viață era horcăitul spasmodic, care îi umfla ritmic buzele și făcea să-i salte mustățile deformat fulurilor. Alături de dormitor era un mare salon în care vizitatorii veneau fără încetare, sunt mai mult sau mai puțin în picioare, șoptind între ei. Ușa către dormitor era deschisă și muribundul putea fi văzut dinspre centrul salonului. Ciocârlan tatăl avea în afară de Gigi încă doi fii mari și o fiică măritată. Fiii, fica și ginerele, ședeau în picioare lângă o masă, primind compătimiri. Alături de ei, în fotolii, se afla o bătrânică prelungă la față, cu părul tot alb, rotunjit frumos ca o perucă din secolul al XVIII-lea. Aceasta era Madame Ciocârlan mama. Printre vizitatori, unul din cei din tâi fu Gaitan. El se uită în odaia cu agonizantul, făcu clătină din cap, apoi veni în fața doamnei Ciocârlan și se înclină spunându-i. Sunt cu totul alături de dumneavoastră. Față de fiul lui Ciocârlan, ridică brațele la cer cu înțelesul că unele evenimente ineluctabile trebuie suportate cu resemnare. Spre ieșire, de lângă Smărândache și de Gulimănescu. Auzi, le spuse, că e complet ruinat, nenorociții, că Gigi Ciocârlan e vorba să-l destituie. Și făcând salutări de proporții diminuate, din decență, plecă în vârful picioarele. Mareșalul Cornescu veni să se intereseze din partea palatului. Cum prevedea că Ciocârlan va fi mort, se îmbrăcase într-un costum negru, deși uzual. Maestatea sa, zise, mă sărcinează să transmit bolnavului urări de grabnică însănătoșire. Suntem adânc mișcați de atenția maestății sale, răspunse fratele mai mare, cofti Ciocârlan, dar și arătă cu mâna spre ușa dormitorului. Cornescu merse între dormitor, își aruncă ochii înăuntru și, văzând agitația mustăților agonizantului, se întoarse cu o fizionomie pusă brusc la masa gravă. Apucându-și cu mâna barba de la rădăcină și lăsându-o apoi să scape elastică din mână, spuse: voi mâhni mult pe maestatea sa comunicându-i această tristă veste. După aceea luă de braț pe Ionel Ciocârlan, al doilea frate, și îl trase mai la o parte. Când crezi tu, puiule, că va fi înmormântarea? Îl întrebă în șoastă. Tocmai mă pregătesc să plec din București pentru câteva zile, având treburi la țară. Regele mă va trimite cu siguranță să-l reprezint la înmormântare. E un accident foarte dezagreabil. Profesorul Saranet afirmă că spre seară se va stinge. Mi-a făcut socoteala că va fi joi. Am și dat dispoziții. Dumnezeu să vă dea mânghiere și puterea de a suporta o asemenea pierdere. Spuse în încheiere mareșalul și se îndreptă pe ieșire, unde se lovi piept în piept cu ministrul de externă. Uitând amândoi unde se află, mareșalul îl îmbrățișă pe ministrul de externe jovial de mijloc, iar acesta râse cu râsul de gală. Când ministrul de externe, despărțindu-se de mareșal, se îndreptă spre grupul familiei, făcu toate sforțările să anuleze zâmbetul său imprimat în mușchii feței, prea izbuti cu totii. Văzând pe Cati, o salută cu înclinări repetate din cap, ca pe o cunoștință plăcută. Dar se feri să rămână mai mult de o clipă lângă ea, de teama de a nu fi solicitat în favoarea lui Gigi Ciocârlan. Încetul cu încetul, numeroșii vizitatori făcură grupuri în felurite părți ale salonului și începură să vorbească încet și, câteodată volubil, în mod evident despre alte probleme decât starea bolnavului, care continua să horcăie, supravegheat de o infirmieră. Către seară, vizitele luară sfârșit și rudele, adunându-se în jurul mesei, ținuia un fel de consiliu de familie curios. Un sfeșnic cu o lumânare aprinsă ilumina în dormitor explozia buzelor din ce în ce mai precipitată și moțiunea mustăților bătrânului Ciocârlan. Testamentul, luă cuvântul aproape solemn Costi Ciocârlan, îl cunoaște. El nu prezintă nimic surprinzător pentru noi, de vreme ce tata ne-a împărțit dinainte la fiecare partea ce ni se cuvenea. Originalul va fi deschis la timpul oportun. Avem însă o copie. În fond, observă Lia, fata bătrânului Ciocârlan, n-avem mare lucru. Cu toate conversiunea, ratele stabilite trebuie plătite la timp și sunt destul de serioase. Rămâne casa, zise Ionel Ciocârlan. Tocmai despre asta vreau să vă vorbesc, spuse Costi. Casa din București a lui Ciocârlan, pe o stradă liniștită în apropierea Căii Victoriei, în porțiunea dinspre șosea, n-avea decât parter, însă era foarte impunătoare, se întindea în chip de poscoavă în jurul unei curți pavate, despărțită cu zid înalt de stradă și ornată numai cu un rond mare de sorin lizoc și cu două statuete de o parte și alta. Locuința avea un aspect colonial și putea servi foarte bine, având numeroase încăperi, drept consulat. Conform testamentului, urmă Costi, casa rămâne descendenților direcți, adică nouă, cu latitudinea de a dispune de ea cum voim. A o folosi în condominiu, a o adjudeca unuia cu obligația de a plăti cotizățile respective celorlalți sau a o vinde. Trebuie vândută, decise Lia. Asta zic și eu. Însă testamentul prevede și este firesc că mama poate să se prevaleze de dreptul de uzufruct dacă voiește, în sensul de a locui în ea până la moarte. Toată lumea tăcu și bătrâna Ciocârlan rămase nemișcată, privind în gol fără nicio expresie. Noi am rugat-o pe mama, zice Costi, căci trebuie să procedăm ca niște oameni de lume, să ne ajute să ieșim din încurcătură. Ni se oferă îndată pentru casă o sumă bună din partea unei societăți americane, fiecare afacerea, cu care am putea să radiem definitiv ipotecile ce apasă asupra proprietăților noastre. Pentru mama, casa ar fi vastă și inutilă, mama s-ar plictisi în ea, totul s-ar rezolva dacă unul din noi ar lua-o la el, iar mama ar consimți să renunțe la dreptul de folosință. Costi se opri din vorbire și urmă o lungă și penibilă tăcere, tot privind înspre bătrâna Ciocârlan. Acesta zise în cele din urmă: faceți voi cum credeți mai bine, eu n-am să vă strânjenesc. Mama poate să vină la Ciocile, unde are apartamentul ei. Moșia Ciocile, fusese a bătrânei Ciocârlan, născută Arion, și ea o dăduse de zestre Liei, rezervându-și dreptul viager de a folosi o aripă a conacului. Are să-mi fie greu să mai locuiesc la țară, zise încet bătrâna. La noi, în București, se apără Lia, de o ipoteză neplăcută, o să te supere copiii. La mine nu-i mai bine, zise și Costi. Eu stau la țară aproape mereu, se scuză Ionel. La București am o garsonieră. I s-ar putea cumpăra un mic apartament într-un bloc, cu o parte din suma rezultată din vânzare. Își dădu părerea Costi. Costi însă primi propunerea cu răceală. Apartamentele în blocuri sunt la etaj, ceea ce n-ar conveni mamei, care este obișnuită să stea la parter. În caz că nu se simte bine la unul din noi, sunt de părere să-i luăm un apartament cu chirie, plătind fiecare o parte egală. Mama va avea pensie și, afară de aceasta, vara cel puțin poate să treacă pe rând la fiecare din noi la moșie. Fiul cel mare privi întrebător înspre mama sa. Aceasta, trezindu-se ca dintr-un vis, zise blând după o lungă trecere de timp. Fie și așa, pentru mine este tot una. Tocmai atunci infirmiera a ieșit din dormitor și făcu un semn din ochiul lui Costi. Acesta a trecut dincolo și reveni după câteva clipe. Tata s-a stins, vesti el. Costi primi răștirea fără a se mișca, numai bătând la socorlea îndusă o mică batistă căprenat și plâns așa de uscat și liniștit, încât s-ar fi părut că are guturai. În fine, se apropiară tot de ușa dormitorului, în care fusese aprinsă acum lumina electrică. Ciocărlan ședea culcat foarte liniștit pe spate, cu buzele definitiv închise și cu fulurile de mustăți în linie orizontală. Înmormântarea a fost grandioasă ca spectacol, dar produse foarte puțin interes în opinia publică. Ciocărlan era un om de culise, nu avea un partid din dărătul său, abia ieșit din minister, fusese uitat cu desăvârșire. Gricul trase cai caparasonați în negru, ca într-o sinistră procesiune medievală, era urmat de două care cu coroane. În dărătul carului funebru veneau un șir de notabilități, magistrați și întorci, oameni politici, universitari. Gaitanii, nelipsiți de la înmormântările de profipendadă, făcea aproape vesel într-un grup și, întorcând capul în toate părțile din curiozitate, făcea salutări discrete cu mâna când erau cunoscuți. Mareșalul Cornescu se remarca îndată prin înălțimea sa și candoarea polară a bărbii. Pe o pernă de capitea, cineva purta decorațiile căpătate de ciocârlan. Erau atât de multe, încât părea o vitrină cu bijuterii. Un fir lung de cupeuri transportau îndeosebit doamne din înalta societate. Madame Cartalechi ședea lângă un individ îmbrăcat în negru și tras în fundul cupeului ca să nu fie văzut și care era, după toate probabilitățile, Costică Prejdeanu, zise regele Vaxan. În ultimul cupeu, vezi cu lacul dezghiocat, o femeie în vârstă, cu aer de guvernantă, clăpina mereu din sat. Era Zenaida Manu, rudă cu bătrâna Ciocârlan și nelipsită consilieră la decesurile în familiile bune, în scopul de a căpăta de pomană. Convorbirea asociitorilor carului funebru nu fu deloc cum lesne se poate închipui în jurul mortului. Cel mult, printr-o simplă asociație, oamenii politici vorbiră despre situația politică europeană. Adevăratul subiect de conversație, mai ales în cupeuri, cu Meme Hangerliu, sora minoră a prințului Antoine. Da, domnule, zise Gaitani amuzat către Gulimănescu, care, ca profesor și jurist, se simți obligat a asista la înmormântare. Au găsit-o în marginea trotuarului deasă. Deasă e o fată delicioasă. Ce mai vorbă? E încântătoare, domnule. Am auzit că au omorât 3 copii. Nu, domnule, protestă parcă atins personal Gaitani. Numai unul. Ei, și nu e grav? Reproșă sever Gulimănescu. De fapt, nici nu știu precis, încercă Gaitani să scape, căutând din ochi alta mic. Se pare că n-a murit, l-a lovit cu aripa mașinii. Eu am auzit că s-a introdus reclamație la parchet contra ei, insistă Gulimănescu. Dar când se uita alături, Gaitani nu mai era. Acesta rămăsese puțin în loc, prea fi depășit cu câteva rânduri și venea acum din dărăt cu Max Hangerliu. Cati este aici, îi spuse Max cu un îngrozitor râs de făitor, ce făcu pe unii să întoarcă privirile. E într-o formă strașnică, limule, simt neapărat când o văd instinctul de a procrea. Gaitani făcu cu mâna o pâlnie la urechea lui Max, în care emise un ha-ha-ha înăbușit. Meme, sora lui Antoine, era încă elevă în cursul superior al liceului și avea, cum spunea Gaitani, o înfățișare încântătoare. Părul tuns băiesește pe la urechi și ceafă, se încurca în vârful capului ca o iarbă crescută mare, ochii erau ca de ametis, fața măslinie redusă la minim de carnalitate, gâtul lung, spatele osos, puțin încovoiat, picioarele zvelte, încălțămintea în contrast cu austeritatea uniformei extravagantă, bocanci și galoși de sport, etc. Meme nu avea nimic voluptos în făptura ei, părea complet neutrală din punct de vedere sexual, o șampioană încă infantilă de nopți și tenis. Privirile ei erau modeste, amintind sfințiunea lui Antoine. Meme vorbea cu o egalitate perfectă cu oricare din colegele ei, indiferent de originea socială. Se arăta solidară și lipsită de orice snobism. Venea la școală cu o mașină lungă și joasă de sport și la ieșire o încărca cu prietene pe care le plimba la șosea. Nimeni nu observa că Meme nu invita pe niciuna din colegele ei acasă la Pipera, cu excepția uneia numită Butculescu și a alteia, cu numele Darvari, amândouă deci aparținând lumii bune. Într-o zi, întâlnind întâmplător pe Gaitani, Meme descărcă repede mașina de colegele ei, concedindu-le cu strângeri de mână din cele mai expedițiuni cordiale și luă pe zâmbitorul Gaitani, dispărând cu el spre Pipera cu o viteză de bolind. Dacă o examinai îndelung și atent, constatai că în cumințenia ei se ascundea o impertinență subtilă. Vorbea franceză și englezește perfect, dar profesora de la engleză în special o luase en gristo, fiindcă cu un aer de mare nevinovăție, o corecta sau îi vorbea cu o repeziciune și un accent pe care profesora nu le avea. Uneori cita de-a dreptul și pe față o carte engleză, de pildă Bronfield, când profesora îi lua cu reproș în privire cartea, examenându-i titlul, Meme spunea simplu: e amuzantă! Încercând o singură dată să-i demonstreze că trebuia totuși să fie atentă la lecție, profesora a primit de la Meme acest răspuns în englezește: la ce bun dacă cunosc perfect limba engleză? Profesora se roșii și o lăsă în pace. La alte materii, Meme învăța suficient și foarte adesea excelent, însă își zvârcea ușor fruntea ca și când o durere de cap o lovea dintr-o dată. Simula sau era de bună credință, și greu de spus, în orice caz, Meme se plângea de anosteală, se plictisea continuu, găsea că nimic nu mai prezintă niciun interes. Încă de pe la mijlocul orei, o apuca migrena și colegele așteptau cu senzație să ridice, cum avea obiceiul, mâna și să ceară permisiunea de a ieși puțin afară ca să respire. Îndată după ieșirea din clasă, se auzea un bubuit de motor, semn că Meme se așezase la volanul mașinii sale și pornise înspre bulevard. După ora, se revenea la ora următoare. Meme străbătea șoselele cu o viteză nebună, făcând victime nenumerate printre puii de găină. O femeie de pe drumul spre Pipera, care i-a omorât-o un pisoi, avea obiceiul să zică de câte ori văjuitura trecea prin fața sa, ridicând și culoane de praf. De capul! Odată Meme izbiu un copil și îl târâ pe șosea câteva metri, jucuindu-l îngrozitor. Îl duse singură la spital. Antoine dădu o sumă de bani părinților, aduse medice reputați copilului, cocoloșii în fine afacerea. Omul cum prefinda Gulimănescu, încântătoarea Meme nu făptuise încă. De la un timp, Meme a început să frecventeze barurile de noapte, să danseze și să bea cocktail. La această nouă distracție, contribuie în parte și Max Hangerliu, a cărui soție tapa la pian într-un cunoscut bar din apropierea halelor. De acolo, Meme se orientă spre alte locuri de reuniune nocturnă, mai discrete și mai suspecte. Îi ieșe zvonul că lua cocaină, că participă la orgii sexuale. Antoine, alarmat, chemă un medic puse să o examineze. Medicul îl asigură că fata este fără păcat și că, probabil, nu uza nici de stupefiante, dar că se alcooliza cam des. Gaitani, mai informat, șopta că Meme s-a adunat noaptea cu câțiva tineri de familie bună, care asistau într-adevăr la scene îndrăznețe și, în același timp, dansau într-un chip indecent, pipăindu-și partenera dincolo de marginile permise. Meme însă asista din plictiseală intelectuală, nu se lăsa stăpânită de simții. Ba, chiar trăda o anume frigiditate. Unui individ care ar fi luat-o în brațe să sărute și care nu era din societatea bună, i-ar fi spus: lasă-mă, ești așa de murdar! Iată unde duce, declara indignată prințesa Hangerliu, lipsa unei educații creștine și românești. Șerica Bălanu însă era de părere că Meme încerca cu prudență gustul amar al vieții și că trebuia lăsată în pace să-și găsească drumul, cu încredere în puritatea ei născută și în fina ei intelectualitate. Monseniorul de Bălanu crezu că poate opera o convertire. Fica mea, îi zicea el, bineînțeles în franceză, adesea. Domnul ne atrage pe căile sale, aruncându-ne înainte o negură care ne face să suspinăm după lumina cerului și să ridicăm mâinile însetate spre el. Biserica noastră apostolică romană e un drum eroic spre Domnul, un drum semănat cu binefăcătoare prăpăstii și vârfuri. Nenuie privit pe monseigneur fără a răspunde, cu o buimăceală frunzând insolența, apoi se scuză și plecă. Întâmplarea de care vorbeau însoțitorii la mormântul lui Ciocârlan era următoarea. Nenuie fusese găsită de un sergent pe stradă zăcând pe trotuar la 3 noaptea, pe o stradă din jurul Cismigiului. Întorcând-o și scuturând-o, constată că era complet beată. Fădă-se la comisariat, unde Neme, foarte puțin desmeticită, îndată ce zăie o canapea de mușama, se trânti și reintră în inerție. Comisarul de serviciu o contemplă ca un expert și bănuind că nu are de-a face cu o femeie de morav râsoară. Rochea de seară ce le s-au omerigoi se ridicase în crispațiunile trupului și dezgolise până sus un picior de o mare suavitate, aproape de copil. Buzele nefardate, fața infantilă, întăreau pe comisar în ideea că avea de-a face cu o fată de bună condiție. Din păcate, nenea n-avea niciun act și nici o poșetă. Comisarul a prins o mașină de spirt de pe birou și puse la fiat un ibric cu cafea, turnând apoi fiertura în două cești groase. Merse cu o ceașcă spre canapea și porunci sergentului să salte din numeri pe fată, apoi îi puse ceașca la buze. Nenea se strâmbă puțin, apoi încetul cu încetul început să bea, în fine se ridica în capul oaselor, căscând îngrozitor. Duhnea alcool. Ce vrei cu mine?" zise ea plictisită și cu o anume aroganță defensivă comisarului. Ce vreau?" răspuns acesta. Să te pun pe picioare. Pe unde ai băut?" Am uitat. Cred că am fost în mai multe locuri. Am uitat cu desăvârșire." Cum te cheamă?" Nami Hangerliu, elevă la liceul Regina Maria." Bravo!" o lăudă ironic comisarul. Așa elevă zic și eu." Nu mă plictisi cu morala," se supără Neme. Telefonează acasă să vie să mă ia." Unde să telefonezi?" Prințesa Șerica Băleanu, Pipera." Comisarul ridică receptorul și ceru centrala. Când în cele din urmă obținu într-adevăr Pipera, Neme, care se apropiase de el, îi lua aparatul din mână. Tu ești Șerica? Trimite să mă ia, m-am îmbălcat cu cocktail și m-am rătăcit." Comisarul o privi uimit cum se întindea din nou pe canapea, intimidat de liniștea acestei fete cu asemenea relații și în așa hal. A sosit mașina cu prințul Antoan însuși, care păru foarte rușinat și rugă pe comisar să nu spună nimănui întâmplarea, asigurându-l că Meme n-a mai băut niciodată și că din cauza aceasta i s-a făcut rău și a căzut pe stradă. A doua zi, consultându-se cu doctorul, decide să închidă pe Meme o lună în micul ei apartament de la etaj, aducându-i mâncarea sus și permisând vizita persoanei ori mai presus de orice bănuială. Sărată în chipul acesta să dezalcoolizeze pe față. Când este într-o zi Antoan, însoțit de monseigneur bătu la ușă și în lipsa oricărui răspuns intră în apartament, îl găsi gol. O pisică siameză se spăla tacticos pe patul fetei. Geamul era deschis și prințul înțelese după un șnur gros de perga legat de radiatorul caloriferului de sufereastră că Meme se lăsase într-un nuc bătrân care își desfăcea străcile în apropierea geamurilor etajului și de acolo sărise jos. În ziua înmormântării lui Ciocârlan, Anton nu dăduse încă de ascunzătoarea turbulentei Meme. Șerica a citit prietenilor un panseu cu evidentă aluzie la întâmplare. Nous avons tous dans le cœur, écrit Duclos, des germes de vertu et de vie. Il s'agit d'étouffer les unes et de développer les autres. Erreur! Il faut rendre les vices agréables et tolérables par les vertus. La vertu, toutes les haineuses et de mauvais goût. E admirabil, aprobă Max Hangerliu sentința, îngroșând pe aer și sunt de-a dreptul pe parchet cu genunchii conjurați cu mâinile. Îmi dai voie să te citez în cronica mea? Virtutea e de prost gust, ha, ha, ha! Și Hangerliu râse ca lovit subit de idiosie. La civitir, Cati rămase ceva mai îndărât de grupul familiei, puțin indispusă de doliul pe care, pentru circumstanță, fu nevoită să-l poarte. În mână avea o telegramă de 60 de cuvinte, pe care Ciocârlan o trimisese de la Buenos Aires tatălui său și care în fața sicriului părea grotesc de perimată. Trist de savoir malade, a ta un letră, prie Dieu pour sa santé. Stop! Simțind suflet de foi lângă ea, Cati întoarse capul și văzut pe Max Hangerliu cu un bloc notes în mână, prins de zori. Ce faci aici?" îl întrebă ea. Trag pisica de coadă. Sunt gazetar și am fost trimis să fac un reportaj asupra înmormântării. Madame Julie Negroponte." Max își nota cu filoul numele celor de fost. Generalul și Madame Găiodobescu. Arăți superb. Trepul îți dă un incarnat domnesc. Nu vrei să facem zilele acestea o cavalcadă la Pipera?" Spun drept că mi-e dor de călărie." Atunci e în regulă. Prințul și prințesa Costechel Ghica, Madame Furnarachi, sunt complet ruinați. Am să împrumut un cal de la Șerica. Până mine la 10 îți convine?" Dacă te ții de cuvânt, am un program așa de încărcat. Un hangerliu o asasinează, dar nu face să aștepte femeile frumoase. Marchiza Montaliari, Madame Leni Golescu, domnul și domnul Alexandru Perestide, dacă ne-a fi luat, poate renunțam la ideile mele revoluționare și azi aveam un moștenitor princiar. Dinu Gaetani, Madame Balsamachi Farfara, este și Pomponescu cu doamna, observă Cassi. Max făcu o strâmbătură. I-am văzut, nu prea sunt monde. Noi și revoluția o să facem numai cu oamenii de rasă, cu titluri de nobletă verificate. Ce revoluție? Las că spun eu cu altă ocazie, domnul și doamna Samurcaș, Costică Prejdeanu, Cati fu despărțită de Hangerliu prin deplasarea masei de oameni. În fața ei se prezentă mareșalul Cornescu cu un zâmbet artificial consolator. El îi lua amândouă mâinile și le ținu prelung între ale sale, fără să spună nimic. Făcuse aceeași ceremonie cu restul familiei mortului. Cati nu simțea nicio durere de a fi pierdut pe ciocârla în tatăl. Îi era tot așa de străin sufletește ca și șahul Persiei. Avusese prilejul să constate că nici fiii decedatului nu erau mai emoționați. Când fu din nou în cupeu, zări pe Max Hangerliu, îngrămădindu-se într-o mașină de piață cu câțiva indivizi care trebuie să fi fost reporter de gazete. Max râdea cu gura căscată în felul lui aparent stupid și se lăsa înghesuit de ceilalți cu cea mai mare familiaritate profesională. De departe părea un oarecare. Cu toate acestea, ca fi experimentată în materie de valori sociale, simțea o atracție secretă pentru Max, la care contribuia și snobismul ei. Comparate Max cu Gigi și cu Oster și înțelegea deosebirile dintre ei. Deși de familie aristocratică prin mamă și acceptat cu atenție în toate saloanele, Gigi nu avea imprimat pe epiderma lui singurul sec al distinției. Prestigiul lui era rezultat din componente eterogene. Fiul lui Cioferlan, omul politic de bază, frumusețe, atenție vestimentară, tinerețe. Una din acestea să fi lipsit și totalul s-ar fi diminuat. Un Gigi îmbătrânit ar fi fost penibil de șters. Cati îl văzuse nerat și știa cât pierde Cioferlan când preparația înfățișării lui nu e pusă la punct. Un Gigi îmbrăcat rău, cu cravata strâmbă, încercând să calce cu fantezia protocolul diplomatic, era un dezastru. Afară de asta, Gigi avea superstiția oamenilor la putere. Îi era frică de ei, îi solicita umil, folosind indirect influența femeilor, n-avea acea liniște a omului încrezător în valoarea sa absolută. Oster, nici el plebeu prin ascendență, datora prestigiul fortelui morale și financiare. Un Oster sărăcit devenea un gaucio anonim, interesant ca erou într-un roman de Ricardo Giraldes, nu însă un nume de circulație internațională permanentă. În schimb, Hangerliu, cu boema lui impertinentă și cu cretinismul lui foarte discutabil și în orice caz mai eficient în mediul monden decât geniul, bogat sau sărac, era un Hangerliu înregistrat în almanacul oral al lumii bune internaționale. Cati avusese prilejul să constate că la Buenos Aires, în lumea legaților, erau printre sutele de diplomați proveniți din aristocrație, persoane care confundau România cu Bulgaria, dar aveau o orientare oricât de generală despre Bibești, Hangerli, Cantacuzin, Văcărești, Băleni. Cati se simțea foarte sânjenită de numele său de operetă, Catalina Alda Zanoga de Ciocărlan. Catalina Francesc Hangerliu ar fi sunat mult mai bine și ar fi fost un certificat cu care, în orice caz, ar fi pătruns în familiile cele mai notorii. Cati văzute cum călătorea Max, aproape fără bani, în căutare de tanti și verișoare. La Paris trăsese la familia Caraman și mei, procurase scrisoare de la un conte de la Torre de Divon, cu care în Italia, la Roma, zibuise pe un prinț Ruspoli, rudă cu Catinca Conachi, devenită soția prințului Albert Ruspoli, și care avusese și o fată măritată cu contele Albert de la Foe de Divon. Prin Ruspoli, Max obținu găzduirea la Veneția la o contesă locală scăpătată, care însă îl introduce în saloanele venețiene, scutindu-l considerabil de problema mesului. Se întoarce în țară ca repatriat, în mizerie, pe socoterea legației, întrucât ministrul îi era de aproape cunoscut. Hangerliu se prezentă călare în ziua convenită, îmbrăcat într-un costum de echizitație ponosit și porni cu Katia afară din oraș, deoarece aceasta găsi că ar fi neconvenabil să fie văzută ca nora decedatului Ciocârlan, îndată după înmormântare, cavalcadând la șosea. Acei lăsau cai la pas, mergând alături și spunându-și nimicuri, acei o luau la tras. Chiar sunt de vreo de un câmpnete, dacă opăriți cu cășune ca un hipodrom, galopară cu voluptate. Katia își aminti Hergelia de cai din Estanția lui Oster și găsi că sălbăticia română nu-i lipsită din cea de agrement. Hangerliu râdea comotos, spunea tot soiul de flacuri și făcea tapajor de câte ori căruțe de țărani îi tăiau drumul. Limbajul lui era cam de felul acesta. Mă, nu poți să ții pe dreapta, ce numai tu ai dreptul să mergi pe șosea, un călăreț nu poate să trăiască de tine? A descurcă mai repede drumul, că mă dai în șan. Totuși nu depășea marginile unei familiarități volubile, și dacă îi se răspundea semez, se făcea că n-aude și dădea prinde în calul lui. Hangerliu făcea numai paradă de purtare populară, răzgâindu-se. Îi plăcea să fie văzut amestecat în vulg. Un convoi cu căruțe de lăieți, deplasându-se spre un sat la muncile agricole, încurcă iarăși șoseaua. Să-ți trăiască franțuzaica! Îi strigă lui Hangerliu o țigancă între două vârste, cu fusta largă, creastă și roșie. Dă-mi și mie 2 lei. Știi să dai în ghioc? O întrebă prințul. N-am mâncat aș ghiocul la mine, știu să ghicesc în palmă. Hangerliu călare îi întinse palma stângă, aplecându-se puțin spre căruță, în vreme ce țiganca se ridicase în picioare. Ești ceva înălțat de tot de neamul dumii tale. Ai avut barosandă-i mari în familie cu pomelnic la biserică. Ai să avem și dumneata bulimbașă peste mulți, dar cu vrajbă mare. Uite, să nu te supăr dacă n-ai să te păzești, ne să morim pat și eu să se închine oamenii la numele dumii tale că la sunt și o să-ți meargă vestea. Dar cu dragostea cum stau? Întrebă Hangerliu amuzat. Te iubește una care nu te nevastă și ia să ai o draslă pe care nu o vezi. După ce termină cu Hangerliu, țiganca fost solicitată și de casă. Pe unul l-ai iubit, pe unul nu-l poți uita și cu al treilea ai să faci copii. Max gâlgâi din fundul ghiblejului. Ai să vezi sânge curgând lângă dumneata și după aia faci nuntă. O să fii putere de bogată și ai să lăs moștenire o legăturică, dar urmașii tăi o să umble cu cunună pe cap. Era o simplă potrivire și, desigur, și intuiție, căci ghicitoarea spune exact același lucru la cei pe care îi credea de neamare, mai ales dacă mergeau călare. Țiganca le-a mai făcut astfel de vaticinații sibiline, care puseră totuși pe gânduri, îndeosebit pe Cathy, care ei se părea că unele lucruri sunt adevărate. Dă-mi și mie un cadou, boierule, se milogi țiganca. Hangerliu se scotose prin toate buzunarele fără grabă de a găsi, până ce Cathy scoase câteva lei și-i oferi ghicitoarei de aspect shakespearian. Pe marginea drumului, în apropiere de oraș, călăreții de dură de o femeie care vindea semințe de floarea soarelui și de dovleac. Cât dai semințele de floarea soarelui? O întrebă Hangerliu de pe cal. 1 leu, domnișorule. Aș, se sperie Hangerliu. Dar este enorm, e un adevărat scandal. Nu costă nimic, păcatele mele, se văita femeia. Hangerliu se tocmea așa la sumele mici din răzgâială, prezintă se pune în condiția oamenilor cu mijloace puține în fața spetului. Dăm 3 de 2 lei, se tocmi trunchiul. În fine, femeia consimțit să umple ceva mai mult ceașca și turnă semințele în buzunarul lui Hangerliu. Cum Cathy spuse că nu era obișnuită să mănânce semințe de floarea soarelui, Hangerliu îi lua semințe de dovleac. Sunt sărate, zise el foarte serios. Le poți linge, sunt delicioase. Urmă iarăși comedia căutării prin buzunare și Cathy voi să plătească iarăși ea, însă prințul se simu tare. E imposibil, fac eu cinste. Și astfel cei doi călăreți se întoarceră către oraș mâncând semințe. Într-un loc, drumul era plantat de o parte și de alta cu mari salcâni, făcând un frâng pe deleturi cu iarbă pe jos. Cathy voi să coboare spre a s-o odihni puțin. După ce descălecă el, Hangerliu o ajută pe Cathy să descindă, făcându-i un cerc cu brațele în jurul genunchilor. Ajunsă cu picioarele pe pământ, Cati se trezi împrăstișată de Hangeriu, care o sărută fără nicio gravă, ca o pisică ce se joacă întâi cu soarecele înainte de a-l mânca. Din acel moment, Cati înțelese că nu mai poate rezista prințului. Acesta se invită la ea, la locuința din oraș, și Cati n-a avut puterea să nu se ducă și să nu-i deschidă când îl văzut pe Jean. Însoțită de Madame Valsamachi Farfara, care cunoștea pe degete lista profesorilor de apartamente în blocuri, Cati vizită o sumedenie de construcții recente sau neterminate, care găsi un plasament pentru banii ei. Toate apartamentele erau reținute dinainte, chiar și la blocurile în stare de proiect. Inginerul Udal Boripeta, reprezentantul unei societăți de construcție, după o oarecare ezitare, spuse: sunt persoane care se înscriu din principiu la toate blocurile și rețin apartamente pe care apoi le revând. Dacă v-ați adresa unei astfel de persoane, cred că ați găsit. Și cine are apartamente reținute? Întrebă Madame Farfara. Mi se pare că doamna Lascăr Vasilescu. Aha! Exclamă Madame Farfara. Este nevasta lui Charles Adolf, diplomatul. Auzise-mi eu ceva. Cele două femei se îndreptară spre locuința diplomatului, care se afla în acel an rechemat în Ministerul de Externe. Casa era în apropiere de cheiul Dâmbovitei, în direcția Cotroceni. Ajunseră la un zid lung, potrivit pe înalt, dinspre care, la anume adier ale vântului, venea un miros pestilențial. O servitoare, trecând cu niște ciolane de vacă în mână, le aruncă pe deasupra zidului în curtea din dosul lui. Puțin după aceea, veni un domn foarte arătos cu un pachet în mână, care e desfăcut, se vedea că conține oase de găină, și l-aruncă de asemenea peste zi. Încă o doamnă făcu același gest bizar. Ce-i aici? Întrebă mirată Cati. Mai dan de gunoaie? Aș, zice Madame Farfara. Aici stă Charles Adolf Vasilescu Lascari, cum își spune. O să vezi ce n-ai văzut. Și împinsă o poartă de fier acoperită cu foi de tablă, în care era practicată o ferăstruică. Intrarea într-o grădină mare, cu adevărată peluză, însă cu vegetația tocată, arsă parcă de un coroziv. Un miros de urină plutea peste tot în aer. În mijlocul acestui maidan se înălța o vilă elegantă în stil baroc german. În timp ce înaintau spre ușa vilei, cele două femei fură înconjurate de o turmă de câini de toate mărimile și de toate rasele. Ogari, câini danezi, buldogi, bulterieri, foxterieri, câini lupi, copoi, basteți, pechinezi, grifoni care lătrau, se îndesau în vizitatoare. Erau cel puțin 80 de câini care se luară pe scară după Cati și Madame Farfara, făcându-le un alai introductiv și final. Cine e? Se auzi un strigăt energic de femeie și în capul scării a apărut o doamnă ca de 40 de ani, cu uitătură scurtătoare. Bob, Teddy, Maricica, Cofi, Lolica, Pic, stați frumos! Eu sunt cu doamna Ciocârnan, soția ministrului de la Buenos Aires, se vesti doamna Farfara. Poftiți-vă, vă rog, nu luați seama la câini, nu mușcă niciunul. Câinii dădură totuși un iureș pe lângă picioarele vizitatoarelor și făcură irupție în salon, care era mobilat în stil clasic, cu mobile de lemn dorat, însă mirosea ca și curtea pe silențial. În poalele Catiei și ale doamnei Farfara sări automat câte un câine. Danezii erau așa de puternici și izbeau cu cozile atât de tare, încât clătinau mesele și fotoliile. Cum puteți hrăni atâția câini? Se miră Cati. Cheltuiala este mare, dar n-aș putea o scoate la capăt fără simpatia prietenilor lor. Afară de alte ajutoare, mai toți din cartier le aruncă oase în curte. Atunci apără un salon și Charles Adolf Vasiliev, scobit în obraj, dar roșu de cuperoză, care dispăcu Catiei, fiindcă întorcea mereu buzele pe dos. De altfel nu scoase tot timpul niciun cuvânt, mulțumindu-se să asistă la convorbire și să contemple un mare arbore genealogic pus în ramă pe un perete. Doriți apartamente? Zise Madame Vasilescu Lascaris când află despre ce e vorba. Este o mizerie, s-au scumpit fiindcă cererea este mare și se construiește puțin de frica evenimentelor. De-abia am putut reține cu Charles pentru zile negre câte un apartamentaș. Charles Adolf confirmă din cap și întoarce buzele. Aluzia la scumpire îi se păru ca ei de rău augur, totuși conveniră să se întâlnească a doua zi la unul din blocuri de a vedea un apartament. La plecare, Madame Vasilev Lascari întinse o listă de subscripție. Pentru întreținerea pensionarilor noștri, explică ea. Dați cât voi. Cathy izbuti să cumpere câteva garsoniere, însă nu prin Madame Lascaris, care cerea prețuri exorbitante. Și se pregătea să se întoarcă, apropiindu-se data cursei vaporului, când simți un leșin și o senzație de rău de mare. Unchiul Alex, consultat, găsi că este însărcinată. Și de cât timp? Întrebă Cathy. Nu mai mult de o lună, a răspuns Alex zănoagă cu semnificație. Astfel Cathy fu nevoită să rămână în țară, fiindcă îi se spusese că întâiile luni sunt mai dificile decât celelalte. Ciocărlan trimitea telegrame peste telegrame și scrisori prin avion cerând lămurire asupra situației sale. Ministerul nu acoperise creditul, dar nici nu declara că nu voia să onoreze treata și părea a fi dispus să lase mai departe pe Ciocărlan la postul său. După câteva luni, Cathy se hotărâ să înfrunte călătoria, chiar gravidă, și dormi însoțită de Alex până la vapor. Ciocărlan primise Cathy cu bucurie și primele întrebări fură despre ce se petrece la Ministerul de Externe. Despre sarcina Cathy nu pomeni nimic, afară de aceea că va trebui să angajeze o bună româncă din Buenos Aires ca să o îngrijească. Este imposibil ca prin mintea lui Ciocărlan să nu fi trecut unele reflexii în legătură cu ivirea sarcinii. Ceea ce la dumbră era însă primejdia de a se bărfi în detrimentul său pe seama Cathy. Auzise pe Tilibiliu zicând în râsetele celorlalți în cancelaria legației. Face copii prin cablogramă și nu se îndoise că e o aluzie la el. În schimb, Oster era încredințat că copilul este al lui și îi vizitea pe Cathy, întinsă pe canapea, cu grija unui viitor tată. Cathy născu un băiat pe care ținu să-l numească Filip, fiindcă Oster spusese că Filip ar fi un nume foarte frumos. Ciocărlan, care uitase întâiile suspiciuni, fu foarte fericit și primi cu căldură felicitările numai puțin fericitului Oster. Într-o zi, Cathy, plimbându-se pe stradă cu copilul împins în cărucior de doică, fu salutată de Oster de la fereastră. Curând după aceea, bancherul a apărut la poartă și rugă pe Cathy să facă neapărat onoarea de a poposi o clipă cu copilul în palatul lui. Cathy scoase pe fiul din cărucior și se urcă cu el în salonul lui Oster, așezându-se pe un fotoliu. Oster admiră îndelung pruncul din brațele Cathy, apoi întrebă șoptit. Es mio? Es tuyo? Îi răspunse Cathy nevoind să-i spulbere iluzia. Oster lua atunci un mare acordeon alb, îl petrecu pe după gât și, făcând un preludiu plin de expresie și virtuozitate, se confirma în el organistul din copilărie, început să cânte cu vocea vibrantă de bariton, cântecul de leagăn, ai, ai, ai, stând în picioare în fața Cathy și desfăcând patetic burduful acordeonului. Copilul, deschizând vrăjit gura știrbă, început să zâmbească. Ziga a un que es mio, que es nuestro, insistă Oster când ultimele rezonanțe ale acordeonului se simtere. Cathy repetă, es tuyo,